W audycji Czarna Noc witają Państwa Renata Szewczak i Hirek Wroda. Rozpoczęliśmy klasycznym nagraniem zespołu Kool & The Gang Celebration, a to dlatego, że dzisiaj cała audycja poświęcona jest, a właściwie inaczej, dedykowana jest naszej koszykarskiej reprezentacji, która awansowała na Mistrzostwa Świata w koszykówce oczywiście i chcę podziękować im za emocje, za to, że tam awansowali. Wiemy, że nie jesteśmy jakąś ultrapotęgą w koszykówce, taką jak Amerykanie na przykład, ale uwielbiamy ten sport i wszyscy fani jednoczą się dzisiaj w podziękowaniu za to, co zrobili nasi koszykarze. Zatem cała audycja dla naszej reprezentacji. Celebrujmy, cieszmy się i bawmy się, skoro nasi awansowali po tylu latach na Mistrzostwa Świata. Ale ponieważ tych utworów takich stricte koszykarskich po polsku jest niewiele, aczkolwiek dzisiaj pojawią się w naszej audycji, to sięgnę do klasyki, po klasyki rodem z NBA i nagranie, które odwożyło nasze spotkanie, pochodzi z takiej płyty, która została wydana w 2000 roku, a zawiera różne utwory celebrujące mistrzostwo NBA zdobyte przez Los Angeles Lakers. Na tym samym albumie znalazł się no klasyk nad klasykami, Basketball. Desire, yes, basketball. We're playing basketball. Me and homeboy would go one on one, cause playing the game is a lot of fun. Sit by the TV and watch them all, cause Curtis Blow is rapping basketball. Man, did you see that boy Pearl the other night take that thing up in Ewan's face? Yeah, he's bad, but I like Michael Jordan, man. Oh, y'all remember the old days, though? The old days of the Ruckus with Dr. J used to take the whole team, boy. Oh, man, he's still doing it. Used to burn him, I saw him burn Cassie Russell one night, man. It was embarrassing. Hey, y'all see Bernard King, man? Oh, Bernard King is my man. I like the Knicks. The Knicks play ball, man. Oh, they can play ball. Yeah. Yeah. Yeah. Bill Russell was the man. Yeah. Oh, but Will used to take him, man. Will. Man, when Russell had the championship ring, Will just had them points. That's all he ever had. Check West. I don't know Jeff about West. That. That's what's bad. W roku minie 35 lat od ukazania się singla z tym nagraniem, 24 czerwca, dokładnie będzie ta data. I to był jeden z największych przebojów Curtisa Blowa, ale co ciekawe, nigdy nie był numerem jeden na liście przebojów, przynajmniej z tego co pamiętam. Natomiast utwór pojawił się na jego albumie Ego Trip i stał się absolutnie kultowy, wydawany na wielu składankach i okazało się, że po prostu ten utwór stał się niejako hymnem całego pokolenia koszkarskiego lat 80. Curtis Blow i utwór zatytułowany z Basketball. A teraz przed nami, proszę bardzo. Slam Dunk, jeszcze raz Kool & The Gang. Nagranie tym razem z płyty, która została wydana z okazji 50-lecia istnienia NBA. To był piękny album. Jeszcze sięgniemy po jedno nagranie chyba z tej płyty, mam nadzieję, dzisiaj. A teraz, skoro nasi awansowali, może mistrzami jeszcze nie są, ale na pewno osiągnęli duży sukces. I w roku 2010 Ron Artes, dzisiaj znany bardziej jako Metal Art Peace, popełnił nagranie, właściwie jego ludzie popełnili nagranie, on tam tylko głos dał, w którym cieszy się niezwykle z tego, że został mistrzem NBA. Champions Ron Artes aka Metal Art Peace. Moment of silence for the champions, for those who make going hard a lifestyle. Never wait for nothing, gotta get it right now. I'm in the spotlight when they turn the lights down. Only a champ swing the hardest in the 12th round. I love the fourth quarter, I love the ninth inning, I love game seven. Bring on the competition, cause in my heart can't nobody do it better. Can't slow me down, won't stop me, never. I'm so Cassius Clay, I'm Tyson in his prime. You little league with, I'm Barry Bonds with mine. I beat the buzzer, baby, my stroke is hole in one. You see the checkered flag, finish line, here I come. And I ain't gotta brag, I let the trophies do it. Around here we the best, now come and hold me to it. I specialize in everything that can't be done. Ain't no more talk about it, moment of silence for the champion. They say we warriors. Silence for the champions. Hey, yo, hey, yo, hey, yo. That's the sound you hear from the crowd when we come through. They screaming. Hey, yo, hey, yo, hey, yo. We run the town here, can't you tell when we come through? They screaming. The champions, we are the champions. They screaming. The champions, we are the champions. Can't nobody handle us up there, ain't no competitors. No wonder why we are the champions. You saw the magazines, you got the internet, but you ain't gotta Google me. My name is up in lights, my face is well known. You see a Super Bowl dancing in the end zone. You see us taking shots of vodka out the Stanley's Cup. You see us running out the tunnel looking fired up. And in my heart, can't nobody do it better. Can't slow me down, won't stop me, never. I'm Dale Earnhardt, I'm so Michael Phelps. So many gold medals, too many title belts. I started All-State and came up from that. Now I'm a world champ and repping everywhere. Call me incredible, work ethic impeccable. I did it for the decimals and now I can't let it go. I specialize in anything that can't be done. Ain't no more talk about it. Moment of silence for the champ. They say we warriors. Silence for the champions. Hey, yo, hey, yo, hey, yo. That's the sound you hear from the crowd when we come through. They screaming. Hey, yo, hey, yo, hey, yo. We run the town here, can't you tell when we come through? They screaming. The champions, we are champions. They screaming. The champions, we are champions. Can't nobody handle us, no. There ain't no competitors, no wonder why we are the champions. Nie jest to wybitne dzieło muzyczne, ale bardziej jako ciekawostka obyczajowa. Poza tym zawsze koszykarze mile widziani przed mikrofonem, bo możemy zweryfikować i tutaj ich umiejętności. Teraz sięgnijmy po utwór polski. Prawie jak czarny, choć nasz los marny. Dworzec główny, barkwarny, dworcowa. Od problemów Boże uchowaj. Schowam, co mam dla ciebie. Zawsze połowa jest twoja. Prawda dla ciebie zawarta w słów swojach. W rymów na bojach, ostoja moja, gdzie twoja. Zegarmistrz światła, purpurowa zbroja. Zabrał ciebie, nie wiem, WNB to ja. Tak niewielu zostało, tak wielu odeszło. Nie pozwolę wam pomyśleć, że to przeszłość. Nie jestem z wami, za nic nie pożegnani. Nie możemy się rozstać, jestem z wami myślami. Miłość bez granic, byliśmy niepokonani. Niepokorni, walczący gdzieś między blokami. Jak Don Quixote, tu z wiatrakami walka. Miejskie zoo, krew na umywalkach. To WNB, trafiam dziś w ucho twe. To WNB, gram w swoją grę, ciągle patrzę na świat. A ze mną wciąż kasta, skład, brat. Ze mną wciąż kasta, skład. To WNB, trafiam dziś w ucho twe. To WNB, wiem czego chcę, ciągle patrzę na świat. A ze mną wciąż kasta, skład, brat. Ze mną wciąż kasta, skład. I ten Joker, nie obcy mi był z nim życia poker. Wolności, wagon, kolor, rocker. Graba, wspólna igła, wspólna strawa. Wiedział jak zarabiać, dziś wiem to nie zabawa. Kudra, KOZ, kolista, modra. W pudle nie przeżył, wiem że się nie poddał. Odra, tam pod paznokciem hasz i żaba. Sekcja dzielna, w szachach, w wartabach. Faber, profesor, Stokłosa. W tamtych czasach to nie koks mieliśmy w nosach. Deszcz na szybach, w autobusach, miejska rosa. Regeneracja, przyszłość głodna i bosa. Smutki to pełne w łódce i papierosach. Prezerwatywa, nie mówił nikt o erosach. To o herosach, w miejskiej dżungli etosach. Zagubionych w życia chaosach, to o ich losach. To WNB, trafiam dziś w ucho twe. To WNB, gram w swoją grę, ciągle patrzę na świat. A ze mną wciąż kasta, skład, brat. Ze mną wciąż kasta, skład. To WNB, trafiam dziś w ucho twe. To WNB, wiem czego chcę, ciągle patrzę na świat. A ze mną wciąż kasta, skład, brat. Ze mną wciąż kasta, skład. Kiedy tak siedzę nad tą kartką, mam życie. Nad tą kartką marzyciel. Jeden co nie wiem ile chciał dać, by brać życie. Inni niewinni, ich nazwiska w granicie. To dla nich rap, którego kiedyś słuchali. Podróżowali, pieprzy, wanilia jak Tony Hali. To dla nich rym, oni charakteryzowali się tym. Wielcy mali, nie imali się skandali. Byli normalni, byli równi, byli ludzcy. Formalnie nie ma ich z nami. Się obudźmy, przyjaciółmi nam byli. Nie wrócą, się nie łudźmy. Nie wrócimy do tamtych czasów. Do nich wróćmy, byli braćmi. Nie chcę by czas ich zamglił, choć czas naglił. Wiem, że mogli, byli mi bliscy. Pomogli człowiek w dżungli jak mogli. Waldemar Kasta, wasz brat, nigdy was nie zapomni. To WNB, trafiam dziś w ucho twe. To WNB, gram w swoją grę, ciągle patrzę na świat. A ze mną wciąż kasta, skład, brat. Ze mną wciąż kasta, skład. To WNB, trafiam dziś w ucho twe. To WNB, wiem czego chcę, ciągle patrzę na świat. A ze mną wciąż kasta, skład, brat. Ze mną wciąż kasta, skład. To WNB, trafiam dziś w ucho twe. To WNB, gram w swoją grę, ciągle patrzę na świat. A ze mną wciąż kasta, skład, brat. Ze mną wciąż kasta, skład. To WNB, trafiam dziś w ucho twe. To WNB, wiem czego chcę, ciągle patrzę na świat. A ze mną wciąż kasta, skład, brat. Ze mną wciąż kasta, skład. Tam był wątek koszykarski w tym utworze i stąd znalazł się w naszej audycji Waldemar Kasta i jego Kasta Skład. Teraz wielki fan Chicago Bulls, czyli DJ Eprom i jego Modulators. and now we do it like this. We did it like that, and now we do it like this. All night. Jak kiedyś wyznał mi Michał, czyli DJ Eprom, ten utwór właśnie jest inspirowany cudowną grą, jaką jest koszykówka Coach K i Modulators. Przed nami inny, wybitny, absolutnie być może jeden z najwybitniejszych koszykarzy wśród muzyków, czyli Nun. Thank you. taki mało koszykarski, bo mało dynamiczny ten utwór, ale naprawdę jest dedykowany w ogóle koszykówce i tej grze. A Nun naprawdę, kiedy mógł jeszcze grać w koszykówkę, robił to w sposób absolutnie znakomity. Teraz mam pewną wątpliwość, bo to kolega z korytarza, tutaj naszego trójkowego, ale za to wybitny artysta robiący znakomite rzeczy. Teraz sięgnijmy po jego bardzo, bardzo stare nagranie, ale bardzo koszykarskie za to. Oto jest Karl Malone, oto jest on, przeciwko mu on wystąpi z tego już zło. Kafty z nimi jeden na jeden zaliczy zgon. On rządzi w NBA, cała reszta won. Malone ma białasa, a białas ma imię John. Białas ma także nazwisko Stockton. Mieszają z gruntem jak pług zagon. Masakrują jak ciężar milion ton. Allen Iverson, Mitch Richmond, William Jason i rakiety z Houston. Wszyscy z Shaquillem O'Neillem włącznie chcą zająć mistrzowski tron. Uda im się? Ależ skąd? Karl Malone ma ksywę i stąd. Oż, patrz jak chodzi na kosz, patrz i mów. Chrystus, Pan jest. Bo teraz już wiesz, tak jak ja, ty uważasz też, że to co robi Karl, co zachwycające jest. Pick and roll to, czy zbiórka, czy smecz. Dzięki niemu Utah Jazz wygrywa, o ile wygrywa mecz. Dźwiga ciężar z godnością, lecz nie jest to przecież żadna banalna rzecz, to... Listonosz wielki, ciałem i duchem, sterminowałby mnie jak muchę jednym ręki ruchem. Tymczasem jak ja jestem złamanym białasem, tak on złamanym czarnuchem. Jeżeli chcesz, zdobędziesz cały świat. Karl wierzył w to od młodych lat, nic nie jadł. Nosił kurtkę z kota i grał w kosza. Grał po nocach z motywacją w oczach. Przyrzekł to sobie, że dożyje dnia, gdy ukoronują go na mistrze NBA. Potem zwiadział i zadrzewiał, a mistrzowskiego pierścienia wciąż nie ma. Nie ma i Karl już wie, że coś spieprzył. Nie ma czego chce, chociaż jest najlepszy. I mówi to teraz, możesz być świetny, a nic nie uzbiera. Zamiast sukcesów zaliczysz zera, choćbyś warunki wszelkie spełniał. Karl jest czarnuchem, który zbielał, a ja białasem, który zczerniał. Ponieważ obu nas wstyd zrobiono z zemsty, bo mieliśmy być zwycięzcy, zakładam ja i malą listonosz dla ciebie. Korespondencyjny kurs klęski. Przyjdzie wymówienie, pracę stracisz. Przyjdą rachunki, których nie zapłacisz. Przyjdą listy odmowne i pogróżki. Jak z dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gwałtownie zamkną się przed tobą kraty, gdy ci pozwracamy twoje fantazmaty. Uświadczone straty, twoja dobra goła. Tak to będzie dobra szkoła. Spytaj się o to wszechnauk doktora, a powie ci o tym on, czyli ja oraz... Oraz... Bezkompromisowy Michał, czyli Afro Collective, rok 2001, Karl Malone. klasyczne już właściwie nagranie, gdzieś tam krążące wśród takich oldschoolowych słuchaczy rapu, jak właśnie ja. Nie, ta audycja nie mogłaby się odbyć absolutnie bez tego oto utworu. Chciałbym sobie tak pośpiewać na przykład przy jakimś półfinale naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Rozmarzyłem się, wiem o tym doskonale, ale aż się poprawiłem w fotelu z tego, z tej, jakby to powiedzieć, rozbudzonej wyobraźni. O, tak, tak powiedzmy. Teraz będzie kolejny wykonawca, który absolutnie wybitnym raperem nigdy nie był i nie będzie. Natomiast też jako ciekawostkę postanowiłem przypomnieć jego utwór. Koszykarzem był wielkim, ale niestety za mikrofonem jakoś tak nie do końca mu szło. Silly. What I live for? Basketball, beats and bras. From Italy to the US, yes, it's raw. I'm in search for the one that make my wealth feel poor. Who can ignore this spotlight life of glamour? Am I done for? Have I found the ore? Should I search still? There's plenty of women with sex appeal when it's filled. Can they complete the package? All I date is actresses. The play is safe for them. My money ain't bait, but I must take risks to find a honey that's legit. Whether she push a bucket or six bucks with some mad chips. Out on her own or live out of mom's and pop's home. Rock's top fashion, Adidas, attire, or Tim. I don't know, yo, these women come and go like the wind they blow. How do I know it's you for sure? Will God talk to me, give me a signal? But until then, all my ears hear is the steady flow. Come on. K-O-B-E. Here we go. L-O-V-E. Let me know. K-O-B-E. One more game. L-O-V-E. Tell a friend. K-O-B-E. There you go. L-O-V-E. Let me know. Word. Huh. Okay. Check this out though. Real love lasts. Now do you love me or my cash? My name, fame, drop top, Benz or the wooden dash? You know my stash. Withdraw G cash, platinum, US Express. No paper cash. Spend it all now. Our kids still be rich cash. If it's half stocks and bonds, laugh when it crash. Are you the type to brag when jewels you flash? Type tight with your X-Man to push a jack. Type that love no scrubs, her pigeons ain't got mad. Type that can't stand a woman with her own cash. You know, like Lauren, reclaim she ain't rap. Type to get loud in public, reframe my hand from a slap. No time for y'all, too busy for y'all. Plenty of dimes turn me on, then turn me off. Try to show off, get lost, grow up. Real women, roll up, let yourself go. If you feel this, let me know, come on. Here we go, here we go. Let me know. One more game. Tell a friend. Here we go. Let me know. One more game. One more game. Tell a friend. There you go. Let me know. Bounce with me. Right. Think you're I and me, or all along I'm I and you. The hunter becomes the hunted, girl, I'm praying on you. Beautiful, feelings we share are mutual. Passion is telling me, so for us it's suitable. Uncontrollable, desire flows through me. When you say my name, such lust in your slang. No time for games, but dames that play, what a shame. Can't get with ya, made the door hit ya, with a Lord split ya. I figure hourglass figures could be dangerous, cause if their time runs out, they frame me for your clout. They have in the past, but why stereotype class? All dimes ain't money addicts, fiending for a brother's cash. Slash fame, slash power, slash respect. All the above makes me a supreme threat to scrubs. Love, what do you want? One more game, let me know. Let the words flow from the bottom of your soul. Come on. Here we go. Let me know. One more game. Tell a friend. There you go. Let me know. What? Here we go. Let me know. One more game. One more game. Tell a friend. There you go. Let me know. What? No. Here we go. Let me know. One more game. One more game. Tell a friend. Sądzę, że gdyby Adam Waczyński stanął przed mikrofonem, zrobiłby to dużo, dużo lepiej. Kobe Bryant. Oczywiście teraz będzie jego kolega z mistrzowskiej drużyny. Chyba razem, nie chyba, tylko trzy razy wygrywali mistrzostwo NBA. I love the West Side. It's time to party. Whenever Superman is in the house. I love the East Side. It's time to pull game. Whenever Superman is in the house. I like playing on the West Side. In the 90s, shook but unturning. It's the fact that Shaq could leave a cold track burning. Leaning low in the Tahoe, my whole crew to follow. A convoy, $100,000 cars follow. Keep your eyes on the biggest big man in the era. Whether it's rap or ball and Rico Gates bring the terror. D-W-I-S to the M, the world is mine. And I'ma shine from 9 to 99. I'm known for breaking backboards easy. Leave it cop shook, slippy, like they greasy. Pockets ain't cheesy, believe me. You can stack your chips on the remix and still couldn't see me. Now see me, run to the border, hit the water. Cause your style and your profile is out of order. I flow like a river, none come bigger. It's a fact, Big Shaq is just one band. I like playing on the West Side. Tape and bust through the fakers. Keep your eye on Big Shaq and put your money on the Lakers. I'm guaranteed. You do what? I repeat, I'm guaranteed to bring it to your face indeed. Type of brother who can stay up all night and hit 40 after the game. Get naughty and pull your shorty, then it's on to the next date to bring it to your idol. Bring it to your whole team and bring home the title. And my crew, known for how we do when we travel. Let's battle, leaving folks grounded like gravel. Saddle up your horse and hit the course now and turn. You can stay on my face and watch your whole crew burn. Now some say I don't shine, I know a different story, never lie. Come watch me fly, the sky's no limit and Shaq's no gimmick. You can mimic but your front and your finish. I like playing on the west side. Oczywiście to był nasz wesołek Shaquille O'Neal, który zawsze nas zaskakiwał i zaskakuje obecnie w swoim programie, jak również w mediach społecznościowych. Miłośnik polskich pierogów. Zresztą, co ja będę mówił, jak fani koszykówki doskonale wiedzą, kim jest Shaquille O'Neal. Relacje pomiędzy nim a Kobim chyba też już się jakoś tam wyprostowały, chociaż nie mam, szczerze powiem, wiedzy takiej aktualnej na ten temat. Teraz będzie człowiek, który trochę już został zapomniany, a kiedyś był absolutnie wybitnym snajperem, zwłaszcza w rzutach za trzy punkty, a który nazywa się Dana Barros. Tutaj wystąpi z nim jeszcze jeden znakomity koszykarz, mianowicie Cedric Ceballos. Ale chciałbym jeszcze wrócić do Dany Barrosa, który największe swoje sukcesy odnosił z Celtami. I to było na przełomie lat 80. i 90. Zatem Dana Barros, Cedric Ceballos, a jeszcze gościnnie z nimi Diamond D, Grand Puba, AG i Sadat X, a wszystko to z płyty, która zatytułowana jest B-Ball's Best Kept Secret, która ukazała się w 1994 roku. Tytuł utworu Ya Don't Stop. Top of the key and shoot the three. Clear out the lane, big man. Today's my day and every play is my play. From John Wooden on down to George Ravlin. Never caught for traveling. Put up the brackets. Let me see my seating. New York City is my first round meeting. Got a whole squad of talented cast. Everybody could get wrecked if everybody would just pass. Hit me off. I'm open. I can feel it with this shot right here. The X-Man can steal it. Rugged and wild, Dick Vitale style, PPP, a prime time player. I live in Harlem, been to Philly and Phoenix. My style, you ain't seen this, so let's start the game. Now you can rock it to the east or you can rock it to the west, it's no other. The east coast flows, you know it's butter. I boom with the back, east coast all that. On the mic, mad brother, little shorty, ease back. I rocks with the clocks, keeping brothers on the run. And you can bring your gun, cause you can't do me none. You know the deal, got some mass appeal. When that blows up the steel, rocks rails to rails. Damager, brothers never heard about my stamina. Simple, I learned it from the monks in the temple. Word to the mug, they were off the reminisce. Never would I know that I could kick it like this. Dime a D's on the fader, East Coast to innovator. So let me kick it now or I can kick it to you later. To be your mad supersonic, but they front it. Kick to the east up in Philly, now I run it. And just to let you know that the flavor never ceases. Mad love to the east until my niggas I say peace. Dig it, it's time to stack the dough real high. With a ba-dum-bum like Superfly. Check it, here comes the number one rhyme champ. Dress honeys once a month like blood cramps. I buck brothers out like Sherman. I never sweat no stink box, I'll go out like Pee Wee Herman. Like Michael Jackson said, I'll just beat it. But like Grand Poobah say, I'll be damned if I eat it. I smoke mics like stove. If I wasn't on the mic, I'd be in the pros like Muggsy Bogues. Running point and still smoking joints. Better yet, blunts and still bagging stunts. Paper made is at it again. The Wright brothers got me paid. Then you find my check. Money's in my pocket, got it made, friend. Now I'm kinda hyped though. Kick the stuff you like though. Many try to copy, only Ice can do it right though. After hours underground, flex, boy, I dare ya. Keep talking smack up on your breath, speak up so I can hear ya. Many try to battle me, I'm cooling with a smile. Just like Janet, quick to kick that ass, see, I won't wait a while. Surprise, surprise, I'm coma. Take a whiff of the aroma. Yes, my funky nuts get funky, you can smell from California. Not a double talker, drop the check and then I bring it. First, you buy my tape, you take it home, you study and try to sing it. It's you who's out to take my style, is you. I'm out to clobber. I get busy like a boozy boozy. They call me Balo. No more of the old style. It's the new shot, just the rough style. Who wanna battle? I'm sick of niggas talking up. Pop it mouth. From digging in the crates to fast breaks, just past the rock because I got what it takes. Layups to cracks, dunks to raps. I got that ill stuff, no look past behind the back. Hip hop and hooping, it's all the same. You gotta use your tools, always stay in the game. Mind frame focus, you can't bombard me through the air like Michael. So why you trying to guard me? Stutter step, hit you with the pump left. Hit the punchline, won't miss cause it's punch time. The big man is in the paint, you can't stop me. You think you are when you ain't. Ciekawe, czy razem nagrywali ten utwór, czy osobno. Jeśli razem, to mogła być całkiem niezła impreza. Dana Barros, Cedric Ceballos, Diamond D, Grant Puba, AG i Sadat X. Jadąc, stop. Nagranie z 1994 roku z albumu B-Balls Best Kept Secret. Na zakończenie klasyk nad klasykami. Tego po prostu nie mogło w tej audycji zabraknąć. Audycji dedykowanej naszej wspaniałej reprezentacji w koszykówce Quad City DJs i Space Jam. Renata Szewczak i Hirek Wrona mówią Państwu pięknie. Do usłyszenia za tydzień. I jeszcze jedna ważna informacja. Ta audycja rozpoczyna trylogię tak naprawdę programów dedykowanych naszej audycji, czyli z koszykarskimi utworami. Zatem zapraszam za tydzień i za dwa tygodnie fanów koszykówki. Everybody get up, it's time to slam now. We got the real jam going down. Welcome to the Space Jam. Space Jam. Here's your chance, do your dance at the Space Jam. All right. All right. All right.